coboară, Doamne, pe pământ, să vezi cum se toți oamenii. Tot ce-ai lăsat pe lume sfânt, cândva fost, nu va mai fi. Tot ce-ai lăsat pe lume sfânt, cândva a fost, might feel.